Ni kahaning ti jupa ko han jupa ko han ni wa go ve sam han keno pu jure ni ma jupa ke mane ko te go ve sami jinya ke su ma me na so pu ma no pu jupa ko han thapuni nu ko han nu sa Jiwaro, jinu kumbah keti ro, uhti nu kumbah keti giti. Wah kungiti, boleh ti rine kumu dia pahane. Ati ro wego ti ni ngota. Boleh ti rine kuhti go ni apa mu, mu buha vesti senu mu ni ne. Jepah kohan. Thapuni nu kuhan sa jiwaro, nojo nu kumbah keti ro. Uhti nu kumbah keti giti Mahkung ti Bola sa te rin Kumu dia pahane Ati rove go ti ni ngota Uhti go ni apa mu Ni peti se ni muni Mabha si se ni muni ne